Book 2 90 90 الأمر 2 Imperativ 2 Imperativ 2 احلق ذقنك Izbriči se Izbriči se اغتسل ازمي سي ازمي سي مشط شعرك اشتشلي سي اشتشلي سي اتصل اتصلوا يافي سي يافيت سي يافي سي يافيت سي ابدأ ابدأوا بوچنواي Почнете. Почнувај. Почнете. Тавакав. Тавакафу. Престани. Престанете. Престани. Престанете. Утрук хава. Утруку хава. Остави го тоа. Оставете го тоа. Остави го тоа. Оставете го тоа. Кул хава. قولوا هذا. Кажи го тоа. Кажете го тоа. Кажи го тоа. Кажете го тоа. Иштери هذا. Иштеру هذا. Купи го тоа. Купете го тоа. Купи го тоа. Купете го тоа. لا تكن أبدا غير صادق. Не биди никогаш нечесен. Не биди никогаш нечесен. Ла такун абадан вакихан. Не биди никогаш дрзок. Не биди никогаш дрзок. Ла такун абадан гајра мухаззаб. Не биди никогаш неучтив. Не биди никогаш неучтив. كن دائما صادقا. بيدي سيكوغاش تشيسن. بيدي سيكوغاش تشيسن. كن دائما لطيفا. بيدي سيكوغاش لوبزن. بيدي سيكوغاش لوبزن. كن دائما مهذبا. بيدي سيكوغاش اوچتيف. بيدي سيكوغاش اوچتيف. عد سالما لبيتك. Одете си со здравје. Одете си со здравје. Интебех линефсек. Внимавајте добро на себе. Внимавајте добро на себе. Зурна мрратан ухра фи акраби вакт. Посетете не наскоро повторно. Посетете не наскоро повторно. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية